Wozimy do Twojego domu, wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 grudnia, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Czwarta godzina amerykańsko-rosyjskich rozmów na Kremlu o planie pokojowym dla Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski obawia się, że Waszyngton straci zainteresowanie procesem pokojowym. Rząd zajmie się nową ustawą medialną. W piątek trafi do konsultacji społecznych. Władimir Putin i amerykański wysłannik Steve Witkoff już czwartą godzinę rozmawiają na Kremlu. Przedstawiciel Stanów Zjednoczonych przekazał rosyjskiemu prezydentowi projekt planu pokojowego, który ma zakończyć wojnę na Ukrainie. Wcześniej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow pytany o to, ile czasu Władimir Putin poświęci na rozmowę z wysłannikami Donalda Trumpa, odparł tyle, ile będzie potrzeba. Maciej Jastrzębski. Według prasowych przecieków w projekcie planu pokojowego, który przywiózł do Moskwy Steve Witkoff, nie było uzgodnionych punktów dotyczących kontroli nad terenami okupowanymi przez Rosję. Dziennikarz z Kijowa Roman Cymbaluk podkreśla przy każdej okazji, że oddanie tych ziem Rosji oznacza ich brutalną deukrainizację. Oni chcą wybić wszystkich, niezależnie od regionu, języka czy religii. Tu chodzi po prostu o rozwiązanie tzw. kwestii ukraińskiej. Jeśli ty jako osoba mieszkająca na terytorium Ukrainy mówisz głośno, jestem Ukraińcem, a mój kraj to Ukraina, to zostaniesz zniszczony. I oni nazywają to deukrainizacją. Z dotychczasowych wypowiedzi Władimira Putina wynika, że nie jest on skłonny do ustępstw na rzecz Kijowa i chce, aby Ukraina oddała Donbas, albo grozi, że weźmie ukraińskie terytoria siłą. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Według nieoficjalnych informacji amerykańscy wysłannicy mają jutro pojawić się w Brukseli, gdzie spotkają się z ukraińską delegacją. Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył w Dublinie, że obawia się, iż Stany Zjednoczone mogą stracić zainteresowanie procesem pokojowym. Według ukraińskiego przywódcy celem Moskwy jest usunięcie kwestii wojny z pola zainteresowania Waszyngtonu. Przyznał jednak, że szybkość działań prowadzonych przez stronę amerykańską daje mu powody do optymizmu. Ameryka nie wycofuje się teraz z żadnego dialogu dyplomatycznego i to jest dobre, powiedział prezydent Zełenski. Europa powinna uczestniczyć w rozwiązaniu konfliktu na Ukrainie, mówi tymczasem papież Leon XIV. Wracając z pielgrzymki w Libanie podczas konferencji na pokładzie samolotu, przestrzegł też przed konsekwencjami amerykańskiego ataku na Wenezuelę. Piotr Kowalczuk. Papież ocenił, że prezydent Donald Trump początkowo myślał, iż uda mu się wynegocjować plan pokojowy dla Ukrainy bez udziału państw europejskich. Wskazał, że w końcu plan został zmieniony i wziął pod uwagę europejskie postulaty. Leon XIV powiedział, że w rokowaniach pokojowych ważną rolę mogłyby odegrać Włochy jako pośrednik między Ukrainą, Rosją i Stanami Zjednoczonymi. Dodał, że Watykan gotów jest poprzeć taką inicjatywę. Odnosząc się do możliwości interwencji amerykańskiej w Wenezueli, wskazał, że bardziej wierzy w dialog i presję ekonomiczną, które mogłyby doprowadzić do zmian. Ujawnił, że nuncjusz apostolski w Caracas i tamtejszy kościół starają się załagodzić konflikt. Wyraził przekonanie, że pokój na Bliskim Wschodzie jest możliwy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ustawa medialna została wpisana do wykazu prac rządu. W piątek rozpoczną się konsultacje społeczne nad projektem, poinformowała w mediach społecznościowych minister kultury Marta Cienkowska. Nowe przepisy zakładają wprowadzenie otwartych konkursów do zarządów, rad programowych, nadzorczych i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zakładają publiczne przesłuchania kandydatów i pełne uzasadnienia decyzji. Ponadto kandydaci do zarządów i rad mediów publicznych mają być apolityczni. Nowa ustawa medialna przede wszystkim kończy z partyjnymi układami. Media mają służyć obywatelom, a nie politykom i politycznym układom, napisano w mediach społecznościowych Polski 2050. Ta akcja wprowadza w atmosferę świąt Bożego Narodzenia, ale jej głównym celem jest wsparcie dzieci i edukacja związana z opieką nad zwierzętami. Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku odwiedzili leśnicy, przynieśli choinki i zorganizowali warsztaty. Leśnicy z pacjentami dokarmiają ptaki. żeby nie głodowały małe ptaszki. To karmimy ptaki na przykład różnymi nasionami, słonecznik. Najpierw sprawdzić w internecie, czy te ptaki mogą to jeść. Dokarmić możemy na przykład jabłkami suszonymi, ziarnami pszenicy. Zrobiliśmy wyjątkowe ozdoby choinkowe. Rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Ewelina Szklarzewska. Ozdoby, które będą służyć również ptakom. Dzieciaki będą mogły te ptaki obserwować, ich zachowania, a jednocześnie przyczyniamy się do tego, by te ptaki chronić. Ptaki miejskie odpowiednim pokarmem. Regularne karmienie, czysty karmnik w odpowiednim miejscu, by do ptaków nie miały dostęp na przykład koty. Tutaj mamy siemię lniane, czarnuszkę, płatki owsiane, oleiste nasiona, które są wysokobiałkowe, mają też witaminy, błonnik. To wszystko jest ptakom potrzebne, by dobrze przeżyły zimę. Leśnicy podarowali też małym pacjentom 4 choinki, na których zawisły ozdoby. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro kolejny pochmurny dzień, większe przejaśnienia i rozpogodzenia tylko na południu i krańcach zachodnich, miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki, w Sudetach śnieg. Termometry pokażą 2 stopnie na północy, 4 w centrum, do 7 na południowym wschodzie. Ogłoszenie społeczne. Poprzyj apel rodzin i bliskich osób LGBT+. Wejdź na stronę wszystkierodziny.pl. Mam na imię Anna, mam wnuka, który żyje z partnerem już ponad 7 lat. No jak go zobaczyłam, bo to było tak, że przyjechałam, on przedstawił, że to jest mój chłopak. To jak mówię, jak od razu mi się spodobał, zresztą całej rodzinie, teraz spędzamy razem święta, imieniny, odwiedza. No pasowani są obydwaj do siebie. A ja byłabym najszczęśliwsza na ślubsza na świecie, bym się dowiedziała, że on chce wziąć ten ślub, że oni chcą się pobrać. Bo jak się kogoś kocha, to obojętne, czy jaki jest, ale się go kocha. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 22. H. CH. H. CH. Jacek Kabryluk. Patryk Kaczyński. the forest. There I wait for you. There I wait for you. Dobry wieczór. Dobry wieczór raz jeszcze. Bartek Chaciński. I Jacek Hawryluk. Druga część audycji HCH. Dziś wydanie 329. Blue Crystal Fire. To nie jest premiera w HCH, bynajmniej. Nie, to jest taki utwór, który lubimy powtarzać. Raz do roku musi wrócić. Przed świętami. Przed świętami. Podobnie jak formacja Fire Orchestra, która go wykonuje w tej wersji, bo to jest kompozycja Robiego Basho. A tak się składa, że Fire Orchestra lubi raz do roku przyjechać do Polski na koncert lub dwa, zwykle właśnie więcej niż jeden. No bo jak już się przywozi taki kilkunastoosobowy skład do Warszawy, to trzeba zagrać przynajmniej dwa wieczory. No i tak będzie tym razem. Jutro i pojutrze w klubie Pardon to tu wystąpi Mats Gustafsson, a wraz z nim muzycy, którzy współtworzą formację Fire, czyli Johan Bertling. Choć nie wiem, czy wystąpi Anders Wellin w tym składzie, bo ten skład jest też dość płynny, ale powiedzmy, że baza to jest ciągle trio, saksofon, perkusja i kontrabas. Natomiast rozwija się to wszystko do rozmiarów prawie 20-osobowej orkiestry, w której mamy różnego typu instrumenty, dęte, elektronikę i gitary i różne inne instrumenty. To jest zespół, który brzmi potężniej niż jakikolwiek w tej chwili. To jest, jeśli dobrze liczę, drugi występ Fire Orchestra w tym roku w Polsce, ponieważ w marcu formacja pojawiła się na festiwalu Jazz Jantar w Gdańsku. Natomiast w Warszawie w tym roku zagrają po raz pierwszy na pewno i to będą dwa wieczory, jutro i pojutrze w klubie Pardon to tu. I to jest tak, że za każdym razem są to inne koncerty, zatem proszę nie oczekiwać, że jeśli ktoś pierwszego dnia obejrzy zespół i wysłucha Fire, to następnego pojawi się ten sam materiał. Absolutnie nie. Oni grają także w mniejszych składach, później łączą się na scenie, także wszystko właściwie jest dozwolone. Mats Gustafsson, który jest takim mózgiem operacyjnym, zawsze jednak stara się o to, by te koncerty wyglądały inaczej. No ale to jest taka grupa, w ogóle Fire, przedsięwzięcie Matsa Gustafsona, to od tego trzyosobowego składu, o którym wspominałeś, formacja, która przechodzi przez różne składy do blisko 17-18-osobowej orkiestry, która pojawia się na scenie. No i wtedy jakby wszystko zupełnie brzmi i gra inaczej. No można sobie pozwolić, mając takich muzyków, ale w tym wypadku wydaje mi się, że to będzie skład absolutnie szczególny, ponieważ w większości pojawią się panie podczas tego koncertu. Tutaj Mats Gustafsson wyraźnie stawia na dziewczyny. Kiedyś było zupełnie inaczej. Natomiast gdy spojrzałem na listę tych artystek i to, co robią także w swoich grupach, w swoich formacjach, no to wygląda imponująco. I dziś będziemy, nie będziemy opowiadać, wracać do płyt Fire Orchestra, bo to by było za łatwe, Poza tym nie będzie tego materiału. Doskonale, tak, doskonale państwo zresztą znają te płyty. Jutro nie będą mieli czasu nawet na próbę. Natomiast posłuchamy tego, na co często nie zwracamy w ciągu roku uwagi, czyli najnowszych albumów, albo też zapowiadanych albumów różnych członków Fire Orchestry w najróżniejszych konstelacjach. Potroszę też dlatego, żeby pokazać, czym jest to zjawisko skandynawskiego jazzu, a właściwie, jak to niektórzy określają, power jazzu. Ta formacja, która zabrzmi za moment, czyli I Like to Sleep, to jest zespół wprost, który wprost apeluje. Peace and power jazz to the people, czyli pokój i power jazz dla wszystkich. Tworzą go Amund Storlocken Ose, grający na wibrafonie, melotronie i perkusji. Niklas Leitro, grający na gitarze basowej, wydrążonej gitarze, drilled guitar i perkusji. Oraz Øyvind Leite na perkusji i, co ważne, jest sekcja, do tego jest sekcja smyczkowa jeszcze, ale najważniejszy jest specjalny gość, Mats Gustafsson, który na tej płycie gra tylko i wyłącznie na flecie. Thank you. I Like to Sleep i Mats Gustafsson gościnnie, utwór Bed Robber z albumu Spectral Vibes, który ukazał się w połowie października tego roku. To jest na pewno ulubiony zespół naszych słuchaczy, nazwa. I Like to Sleep, myślisz, jak słuchają nas? Na przykład. Będzie dzisiaj jeszcze piękniej. Zapowiadamy do godziny 23, ponieważ wchodzimy w strefę kolejnych artystów, artystek, które tworzą Fire Orchestra. I gdybyśmy chcieli taką mapę stworzyć tych muzyków, to jest ona absolutnie fascynująca. Gdy zacząłem poszukiwać różnych nowych nagrań tych muzyków, to okazało się, że każdy z nich prowadzi po prostu swoje kariery. My z reguły mówimy o tych trzech, czterech najważniejszych nazwiskach, ale w tym momencie Mats Gustafsson przywiezie rzeczywiście artystów pochodzących z różnych światów. I na przykład Sofia Jernberg, która pojawia się w zespole już od pewnego czasu, to jest wokalistka szwedzka o korzeniach afrykańskich, etiopskich. I to jest wokalistka, która już w tej chwili bardzo często wykonuje także muzykę współczesną. Ona gościła także w Polsce przy okazji wykonań chociażby kompozycji współczesnych, ale wybierając dla Państwa dzisiaj nagrania, dotarłem do płyty z ubiegłego roku, ale niezwykle intrygującej, z muzyką, z pieśniami Christophera Trapaniego. To jest amerykańsko-włoski kompozytor, który wykłada w Nowym Orleanie, mieszka w Palermo i gdzieś tam kursuje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Włochami. Na tej nowej płycie napisał cykl pieśni zainspirowanych książką Michaela Denninga Noise Uprising. I to jest bardzo ciekawa pozycja, ponieważ płyta, ale także książka pokazuje trochę historię nagrań. Właściwie od tego się wszystko zaczyna. Od płyt 78-obrotowych z lat 20. I według Trapaniego to nie jest tylko historia, nie wiem, jazzu, samby, fado, tanga i innych gatunków, ale także oczywiście historia ludzi, historia społeczna, historia miejsc, w których ta muzyka była tworzona. W związku z tym on także tworzy taki polikulturowy mazak na tej swojej płycie, wykorzystując książkę Denninga jako punkt wyjścia. To jest trochę tak, że on wykorzystał płyty 78-obrotowe, ale w taki sposób, że przetranskrybował pewne pomysły muzyczne, nie jeden do jednego, ale pojawiają się teksty oczywiście tych dawnych, starych piosenek z różnych części świata. Hawana, Buenos Aires, Europa i tak dalej. I do tego mamy dwoje wokalistów, mamy cztery gitary, mamy elektronikę na żywo i to wszystko gdzieś tam łączy się w taką jedną opowieść, trochę o świecie, którego nie ma i o świecie współczesnym. My wybraliśmy dla Państwa utwór zatytułowany Pireus, ponieważ przemieszczamy się pomiędzy różnymi portami. No i tutaj jest bardzo istotne, Pireus, tradycja rebetiko. I proszę posłuchać, Sofia Jernberg w roli głównej, ale do tego różne inne instrumenty, gitary, mandoliny, banjo, no i na zakończenie jakiś taki zupełnie niesamowity finał. Czyli Christopher Trapani i Pireus. Sofia Jernberg. Yes. Sofia Jernberg, Pireus, kompozycja, którą stworzył na podstawie dawnych, starych nagrań Christopher Trapani. Z jednej strony słuchać było rzeczywiście takie gesty z Rebetika, ale z drugiej strony no, Sofia Jernberg wychodziła od bardzo klasycznego śpiewu, a zakończyła tak, jak to tylko ona potrafi. I na tej płycie, czyli Noise Uprising, gdzieś tam płyniemy przez różne porty, Buenos Aires, Hawana, Pireus, Hanoi, Stambuł i tak dalej, zmieniając różne gatunki. I, no, i niby gdzieś tam penetrujemy tę tradycję, ale tak państwo słyszeli, no tradycja jest gdzieś odległa. Tak naprawdę liczy się to, co jest tu i teraz. Sofia Jernberg zaśpiewa już jutro w Fire Orchestra. A za chwilę pokaz umiejętności kolejnych artystek, które się pojawią jutro na scenie w Pardon to tu i które będą współtworzyć Fire Orchestra, a nagrywają swoje płyty autorskie, bądź też nagrywają w różnych innych składach. I to jest rzeczywiście bardzo ciekawe. Zaczynamy od Emilii Witbrod. Wiolonczelistki. To jest wiolonczelistka z Bonn, która także porusza się między gatunkami i też szukając różnych nagrań okazało się, że ona w lutym przyszłego roku wydaje, uwaga, uwaga, piosenkową płytę, tyle tylko, że nie śpiewa, gra na niemal wszelkich instrumentach, wiolonczela, teremin, który dzisiaj już brzmiał, fortepian, klawesyn, do tego ma cały skład, także wokalistę, który tutaj się pojawia, no ale to jest jej autorska płyta. Wearing Words pojawi się w lutym, na początku lutego 2026 roku, ale mamy już fragmenty. Nakładem wytwórni Futura Resistenza z Brukseli, a już ukazała się, i to niedawno, bo 31 października tego roku, duetowa płyta Freda Frita. No, przedstawiać nie trzeba specjalnie tego gitarzysty, z Marią Portugal, perkusistką, która się też pojawi jutro i pojutrze, wszystko na to wskazuje, w składzie Fire Orchestra. To jest z kolei płyta improwizowana. Czyli najpierw Emilii Witbrod, a później Maria Portugal. I do not want a cold rock. I want fern and magnolias, green light feathered grass with a pine on it, roof for my eyes to look up. I won't be here when the shovel starts digging, messing around the iron remains, the lace. Thank you. była Maria Portugal z Fredem Fleetem, a wcześniej Emily Witbrod z albumu Wearing Words, zapowiadanego na rok przyszły. I to były prezentacje muzyków wchodzących w skład Fire Orchestra. Tak, to będzie piosenkowa płyta Emily Witbrod i czekam na nią, przyznaję. Płyta na początku lutego powinna się pojawić. Przypominamy, jutro i pojutrze w Warszawie Fire Orchestra, prawie 20-osobowy skład, ponad połowa to grające panie na różnych instrumentach. No, myślę, że to może być niezłe przeżycie. Dwa zupełnie różne koncerty, od tego trzeba zacząć. A do końca tego wydania HCH zostawimy państwa z innym składem, również potężnym. I tu będzie kilkoro muzyków Fire Orchestra. Johan Bertling na kontrabasie, Alex Edson na instrumentach klawiszowych, do tego Susana Santos na Silva na trąbce, ale składem kieruje inny saksofonista, Martin Küchen. A my już żegnam się z państwem. Bartek Chaciński. Jacek Hawryluk. Bardzo dziękujemy i spotykamy się za tydzień. Do usłyszenia.